فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogta ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Alfurqaan. caawana qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a: Muqdisho, caruur walaala ahaa oo ku geeriyooday, dhismo ku dumay, saqdhexe xalay, xasan shiiq oo ka deeriyey, xaaladda siyaasadeed ee Puntland isagoo ka digay in 24 cisho uu ku dumo maamulkaasi, ciidamada mujaahidiinta oo weerar qorshaysan ku qaaday saldhig ku yaala deegaan hoostaga magaalada Kismaayo, wilaayada Bay oo ka warbixisay xaaladda wilaayadaasi, waraysi laga qaaday waaliga wilaayadaasi ayaad dhagaysan doontaan. Askari ka mid ahaa askarta Uganda tababarka loogu qaaday oo la soo celiyey isagoo meyd ah oo lagala soo baxay wadnaha, kelyaha iyo beerka ehelka askarigaasi, waraysi aynu ka qaadnay ayaad dhagaysan doontaan. Qodobadaas oo faahfaahsan ayaan caawa ku soo diyaarinay barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. waa habeennimo axad ah 17 bisha Shawaal sanadda 1444 hijriga. Aan ku bilowno barnaamijka. Askari ka mid ahaa askarta Uganda tababarka loogu qaaday ayaa la soo celiyey isagoo meyd ah oo lagala soo baxay wadnaha, kelyaha iyo beerka. Isbitaalo ay geeyeen meydka askariga ayaa waxaa lagu sheegay inay ka maqan yihiin uur ku jirta sida beerka, wadnaha iyo kelyaha. Aabaha dhalay askariga iyo suldaanka haddame ee jooga Muqdisho ayaan waraysannay. Waxaynu ku hormari doonaa aabaha dhalay askariga. Magacaaga? Xasan Maxamed Nuur. Xasan Maxamed Nuur, see wax kaa yihiin? Maxay tahay xaaladda aad ka cabanayso? Maay dhabaa ihaaye? Ahay. Wiil aana dhalay. Yaa askari soo noqday? Oo wiilkaaga maxaa la oran jiray? Maxamed Xasan Nuur. Kasoo? Marka waxaa joogay magaalada Hudur. Si fiican. 7 biloodaa meeshi ku dhamaatay. Asigoo askari ah? Haa. Si fiican. Markii 7 bilood u dhamaatay. Ahay. Yaa diyaarad dhinaca koow wuxuu la geeyey Beledweyne. Diyaarad baa lagu qaaday oo Beledweyne la geeyey. Haa. Si fiican. Waa laga sii qaaday. Xagee la geeyey? Waxaa la geeyey Uganda. Si fiican. Dowladda la yiraahdo Uganda ma jirto? Ahay. Meeshaa la geeyey? Si fiican. Marka meeshiyaa ku dhintay? Waa gart. Maalinta xanuun lainan sheegin, lainan sheegin. Maxaa tiri? Maalinta wuu xanuunsaday wiilkaaga, ma fahantii, ma dheegdi, ma maqati, leedma dhihay. Macnaha wiilkaagu waa jirada, cid ku tiri lama arko ama waa xanuunsada ma aynan maqal. Haa. Si fiican. Marka waxaa la yiri ninkaada waa dhintay, waxaa ku dhintay Uganda, waxaa ku jira isbitaal yaa leedahay. Marka markii ahayd usageeridii lagu sheegay toonku ahay 26 waaya. Toonka habanaanka 26 waa gart. 19 maalmood isbitaalkan baaliki jari. Marka meeshaa laga soo qaaday anaga wixii u rafaado meeshaa la soo qaaday waxaa la geeyey Muqdisho. Haye. Markii diyaaradda soo kaxday arrimihii baa la soo qaadayaa. Haye. Xalla diyaar garow ay ehelkii iyona ajiiridiis waalidaadiis xalla geeyey jeelada. Haye. Marka dadkii baa loo qoday markii hadiga uu imaanay. Arrimihii halka tukuday xalla dhagood baa la yiri ninkii miidka dhigay oo ulmada ahay ka yarkii loo dhiiri. Haye. Yaa ila dad ku sheegay dad. Muxuu ka sheegay marka dhibku muxuu yahay? Muxuu yahay dhibku ka sheegay? Dadku wuu yahay. Dhuunta iyo qaska dhacdiyood. Ahay. waana tariigay oo waala jeexay ha waala jeexay waana tariigay antaas lagu arkay markii lagu arkay tanti hadda sadii ku sheegay niki waana ee isbitaalka loo nagay dibba loo celshay dibba loo celiyay isbitaalka muxuu yiri marka isbitaalka anaga nanki kiinta taaya anaa ku sheegay marka anaga anti an waa an maqliya ku sheegay dagaayti sawa taa amar makala garanay aniga nan baa di ee banahay sifiya marka nanki wuxuu sheegay tagaatiintii nanki oo hamnis oo kala dhaman aan yelada laga baxay aan xidrin laga baxay aan walaalkay joogsan hayn waxa laga baxay wenada koow berk waa labo kelliyaha oo hal ha hal kelliya beer baa laga baxay ha iyo wenaha sifiyaan marka intaas laga baxay intaas laga waayay marka wiilkii laakiin lama gelinay waxa yaalay mudisho isbitaal madani yaalay yaa la baxay marka kelyahan iyo beerka iyo kelidan iyo waxaan yaa la baxay oo ninkan oo ku jirtiisi yaa la baxay yaa qaad nin la baxay aniga ma ogi waxa meeshii laga baxay waa Uganda waa Uganda ma laga yaabaa wiilkaagu asigoon xanuunsanayn in inta ama la daroogeeyay ama xoog lagu waday isbitaal la geeyay oo xubnahan in lagala baxo darteed isbitaal loo geeyo sidaa lagu dilay ma laga yaabaa maadaama aad tiri waxaan xanuunsan yahay ma aanan maqal aniga waxaas ma ogin yow nanka xubnihiis ma dhamma lama duugay muslimiinta gacanta ka soo dhadday marka intaa ka sheegdi miidkii wili bannaan baa dhaala lama duugin marka arrintaas ma jirta wiilkaaga inuu askari inuu noqdaadu raalli ma ka eedo ma adiga askarinimada geeyay ha kuwada difaacay dowladda amarilahaagan ha dowladda usuu baa galay laakiin aniga ma qadama ban sidoo kale wariyahan Cabdullaahi Soomaali waxa uu wareystay aadan 3 oo ah suldaanka haddame ee magaalada Muqdisho maxaa ku dhacay ninkan horta sidii sabahdaad si kooban naga warantay xageesa la geeyay xagee laga keenay yaa ninkan tii noo sheegay ninkan adreen askar ahaan waxa wana loogu diray sawaan ay ninka ku xanuunsaday leeyahay in kulli horta waqti markay dhintay kadib warka la soo gaaray marka waxa la yiri Uganda ku xanuunsaday ku xanuunsaday si ay sheegay yaa diray marka ayaa diray kuwana diray waxa asal iyo qolafis oo dawladda federaalka ah sawirka ninkan oo aan aragnay wuxuu jeexan yahay hunguriga ilaa iyo xaniyaha meesha laga gaaray agteeda ilaa ay jeexan tahay maxaa laga la baxay ninkan shan shakiga horta wax keenay ninkan la duugi lahay shakiga waxa keenay markii jeexnaanta la arkay shakigaas keenay ma garad si wacan markii waa la qaaday aniga meeshan ku marnay koreysi ay noo sheegay frinjeer ay dhigeen kadibna dadkii maanta jimcaha ahayd waxaan arkin maanta telefoon u diray ma garad marka awal ninka waa dhintay leedin ku yiri ka gadaal markii meedkii la dhaqayo waxa la arkay ninkii oo jeexan ninka soo noolabaatay leh oo dhintay soo noolay labaatay leh sawa si ay noo sheegeen sawa ninka meeshay ku ahayn oor jeera wax soo diray inay soo qaadayaan si kulli noo sheegay ma ay suuragalin adeeg khamiistii telefoon noo soo diray waxay leeyahay ninkii bariyali keenay sawa ninkii soo dhaayay boqol afar saacay oo saddex saacay marmalay kulli dayuurada ka timid ay keentay kadib inay meeshii lagu duugay aanay oo isbitaalka soo jeexnaanta tan u arkay maxaa oo gabta ilaa afka meesha dhexda u dhacay markaas oo warkaas aynkaas soo noqday kadib maxaa go'aansateen nima qoysha ninkan mana keenay ma garad oo askari meesha ka keenay dadkii marka oo dareey unta oo si ku tirsanaya meesha ka keenan ambalaasa lagu keenay kadib markii waxay arkeen ambalaasa sarna waa la tagay xagee la aadeen marka tay noo sheegay isbitaal geeyay oo waxay askaanay saareen kadib iskaalkiina waxa uu sheegay si ay noo sheegan kadib isbitaal madina geeyay si noo sheegan isbitaalku muxuu ka sheegay marka ma dib u baaris uu ku sameeyey shalay baaritiinka ugu sheegay in waxba ku jirin keliya ilaa walaa beer waayahay maxaa keeni kara marka in qofka ninkan askariga ahaa oo dowladdu askari ahaan u diratay keliya iyo beerka lagala baxo wallaahi nin waa nin mutin joogin oo gaali joogin geeyna wanka ma garad si wacan ninkan wax ku dhacna waa wax fiilnayan way waxa meel gaali joogta markay joogin inkii la geeyey in la dilo in sun la siiyo in keliya lagala baxo maxaa u dhahay wax la baxaysanay maahan si wacan kale ninkii raalli ku noqday in qaaday oo dhalay kulli iyaga kulli arrintooda eysa kulli laakiin qaali kulli qaaligiisan uga qaaday ma leeyahay saas waa laakiin maanta ninkii hata saas yeelay kulli Soomaali iyada waa arrinteeda iyada og si ay yeelay kulli laakiin sida noo sheegay horta saas lagu bi askari ahaantaas ma waxay leeyihiin qolyahan ciidan ahaanta u qaaday ninkan waa xanuunsaday isbitaalkan geeynay isbitaalkana waa dhintuu nagu yiri sidaasana mid ku soo isbitaal ku dhigay leeyeen si loo sheegay waxay u badan tahay marka kaliyihiisa iyo beerkiisa in la gatay oo sidaa lagu dilay ninkan sidoo iska caadi ahaa oo isbitaalka xanuun yar loo geeyey marka sidaan meydka lagu soo qaaday wallaahi sheekhu soomaaliya waa taqaanaa toban afsa ku hadlay toban waraa lagu keena tun la siiyey in isagoo noolba aan la dilay kaliya lagala baxay markii xanuunsaday dhankay lagala baxay toban waraa la sheegaa ma garatay arrintan marka dadkii qaraabada ahay hadaa tihiin saameyn intee leedahay idinku yeelatay in lagu wiilkiin laydin soo sheega asigoo keliya lagala baxay yow ninkan horta owl dhintay oo saas ku dhintay dadkii ogaayeen waa la sugayay ninkan hooyadiisi aabiis baadiyay degan yihi ma garatay oo xaggee ah qowlka bakool siwacan markii dadkii kala qaraabanay waay kuli idankan noo sheegay waa la sugayay laydinkeena diwaan rabay markii jahanaanta lagu arkay le xilii warkan soo darisay soo darisadiinaata war saasi ataa tana dadka lagama siin odayaasha kadibna markii keenaa laakiin asitaan ay geeyeen shalay dhahaa markan warba kama hayna maanta hata lama hadlay awal dadka soomaaliyeed oo askar ahaan meelaha loo geeyo ama dhalinyarada loo geeyo ee dhinta meydadkooda miya lasoo celiyaa maxaa keenayay in meydka halkan loosoo qaado wallaahi sheekhu horta anaga dadkan dad oo maxaamale naga dhexayso oo aan wareysan hawtadiiyo ma garan siwacan anaga dadkii idhaho magaaladan ku noolo samadoono aska aanahay dadku dadka hariinle ma ihin nana sheekaysa ma ihin dad oo dadka hata warka ahay ma ihin ninkaana soo dhankee waraab ahaanay dadka looma waxay ma ogi dad hataa maxamed ka dhahay mahena waxaa la yidhi wadamadan ethoobiya iyo uganda iyo ciidan bay usoo tababarayaan dowladda federaalka waxaadna arkaysaa nimanka la qaaday in keliyihii beerarka iyagoo lagala baxayo oo meyda la keenayo midkan hadda aad dhalashaan isxigtaan oo u dambeeyey see lagu aamini karaa dowladahan ragga loo dirba keliyaha kala baxay horta aan kuu sheego dadkan arkaysa uganda waa gaalo ma garan si wacan nin muslim ahay ninkii loo geeyona kolley qofka naxaay iyo qof dad ahaan iyo muslim ahaan iyo oota u nahay maaha dadkan si wacan wax laga sheekeynay maaha ma fanka laga qaaday oo meelkaa la geeyey iska dhaafo kuwan hadda gaaladan ku hata imaaraadka lagu sheegay waxa la sheegay dhanna waa soomaali calowgeeda waa taqaana idinka waxaas laga sheekeynay maaha dadkii ku dhaca waxa la filinay lay way wayahay qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayaan tallaabsaneyna afar wiil oo isla dhashay ayaa ku geeriyooday dhismo ku soo dumay oo ku yaala degmada shangani ee muqdisho dhismahan ayaa ku sawiran kunka shilin ee soomaaliga aabbaha qoyska iyo qaar ka mid a dadka shangani ayaa ka warbixiyey musiibada ku dhacday qoyska waxay wax u dhaheen xalayd maray sagaal saac ayaa barahayd ayaa caruurtu kulayl baa jiray meel barxada ay ii seexdeen guriga soo dumaya derbigiisa meel hoostiisa barxada ay ii seexdeen ay joodaryaal dhigteen abuu kulaylaanahayo yidhaahdeen meeshaanaan joodaryaasha dhiganaynaa maadaama ay meesha ku caburaan meesha leyrtaado qabowgaadan meeshiina waa seexda siday ku seexdeen sagaal saac ay bar markay ahayda daryaan isla yeeri markaas aniga waxaan ku jiraa laamyeeriga aad meesha ku soo aragteen oo dhinaca ka dumay ayaan islaan umula iyo aniga iyo cilmihii aan cunug sharubo siinayo xoogaay baala uu ku kacay daryaanaa isqabsaday dhagax wiifayo iyo derbigii safiitadii iyo wixii gudaha noo soo galay waan intiqaada marka afartii nin oo meeshaa jiiftay markaa arkay waxaa soo go-ay inay niman ilaahay oofsada ay yihiin yacni micnaha derbiga miisaanka qirada uu leegyahay iyo ilmaha meesha ku jiray waxa korsaana markaa arkay waxaa ii soo baxday nimankaasu inay xagga ay u xijaabteen waxaan galay marka lucorod intii hartay habartii iyo toddobadii caruurneedan waxaan galay si aan u badbaadiyon meesha aan uga bixiyo ninkan iyo nimanay ka mid yihiin ordaaga dhallinyaraha jugtii soo maqlaa ii yimaadeen adugu alxamdulilahi wixii waa la daldalay meydkii soo saarnay qadar dhacday waaye ilaahay idankiis ilaahayaan ugu mahadinaynaa lama yaabanin marka haddeeraysan inta hartay aysan dhibaatadii aysan meel u jirin maxaa jiraan aniga hooyu maayo mana awooda micnaha kuwaas waa dhinteen toddobadii hartay habartood badbaadadoodii ayaan inaad aan la walaacsanay kuwan waaba idhaafin soo maa dhibaatadii haysataa marka maanta waxay tahay inaana kilina ka bixi karin una awoodin intii hartana ay badbaado u baahan yihiin marka saasaa wuxuu dhaceen meeshaan amar allah ka dhacay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun anu magacii oo dhahay abuu abees cumar wallahi ilmaha intay jiifeen ilmaha habeenta masaxay eeday wallahi amar allah ku imaaday sirtaanoo kusoo duntay waa kana intaanoo dhan shali galabtii ilaa maqartii oo dhisana inta dhanaa kusoo hoobteen aa kusoo dumeen ilmaha ashidantigaasaa ku dhacay amar alla waay xali toban saac markii eed anaga nafteen waa naxn waxaa malayna badi soo fakatay oo curuba ay jibi saraa kale jibisaa malayna naxteen awgiisi ayaan soo orday markaa imaan waxaan aragnay أفر ويل أنتو ده حيال كور فورا ده حانتام كداتين الحمد لله رب العالمين أمر الله أمر الله خدر الله وياه جورجا واحد جنا دت خوسة دجن وأيك كوبي تمني سدة تمني سدة حدس أيك كوبي هاي ذي أبيه وحي كجرن غابت جودة هي جيفين المهي ويلش وحي سحدن قل كان جودة هي كجرن ونان كان يسوع آدين وليه أهان أنت أصل سحدن مرك أبارة سجال سعي بربر كوب بعنت هاي وحاسود مقابت كرة صقاري قابتان كان سداسة المها مش أي دخان تان وين أيق إمادنا على قدول قاضي مرك الحمد لله وأود إلهي وأود رباني مرك مصائب تما شكر نعدي أفر تسويل وها وين يا ميت من شنجر أو دكتان إسكول جامعة دكتان مرك مصائب تاسع كنعدي way hadagaysiyaal warbaahinta alfurqaan ayaa la socotaan waxaan qaybaha hore talabsanaynaa barnaamijka dhuuxa wariga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee wilaayadaasi sheekh xamza abu jaafar waxa uu u waramay idaacadda al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al shabaab بسم الله الرحمن الرحيم وحن ورسلنا شيخ حمزة أبو جعفر والقى ولايد إسلامي باي شيخنا الوالي كسودو مركورة إذا عدي إسلامي الأندلس وان كاقم هاد إعلننا واختقاد نسيسي يوريسي قاد نقو أقلاتي بسم الله الحمد لله وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد جزاك الله خير ورسك إيو وكدو وهي وانا كاقم هاد إعلنية جزاك الله خيرا شيخنا مركورة واحد ففاين إنغسيسا حالة قود ولايدة باي بسم الله ولايدة نعم يا برواقة أي كجرتا بفضل الله ومنه وكرمه حالة ذي قود هدان كور بحيو حق أمني أهان ولايدة الحمد لله أمني أي كجرتا دات المسلمين تأهو ولايدة كنول والله بقي بتصدع عام كأهو ليقانو قيب كوهو سنول عذوغا يو أماكن تأي هستان iyo dadka la ku hoosnool walaayadka iyo maamulada islaamiga ee meelaha ay ka taliyaan waa labada qaybood hadaan ku hormaro qaybta maamulada islaamiga ah iyo walaayadka meelaha ay ka jiraan ama ay ka taliyaan ku hoosnool dadkaasi waa dad barwaaqaysan dareemaya nabad iyo nolol wanaagsan dareemaya waaye amni ahaan waxay dareemayaan in diintoodii ay muxuu ahaa u badbaaday oo ay ku dhaqmi karaan ayna baran karaan sidoo kale waxay dareemayaan in loo ilaaliyay naftoodii loo ilaaliyay xoolahoodii iyo maalkoodii loo ilaaliyay sharafkoodii iyo cirdagoodii iyo daruuriyadkii shanta ahaa ay diinta ay ilaalisay in loo ilaaliyay ayna ka muxuu ahaa amni qabaan wax muxuu ahaa dhabaata ah ama amni darra ah in ay ku yimaadaan dadka amni qaba weeye alxamdulillah ama dadka ku hoosnool cadowga waa dad si joogto ah u cabsi qaba ka cabsanaya in diintoodii muxuu ahaa laga leexiyo ama laga saaro ka cabsanaya masaajidoodii in laga dedumiyo cibaadada loo diido dugsiyada quraanka in laga muxuu ahaa laga xiro ama laga barakiciyo waa dad ka cabsanaya naftoodii in la dilo oo naftoodii ammaan uma qabaan xantadoodii oo hoolahoodii ammaan uma qabaan sidoo kaleeto muxuu ahaa nasabkoodii iyo cirdagoodii iyo sharafkoodii intaba ammaan uma qabaan oo ma dareemayaan marka waa dad walaac iyo muxuu ahaa iyo amni darro ku nool waxaana yeelay cadowga ay ku hoosnool yihiin iyo gaalada ay ku dhex jiraan ayaa asbaab u ah marka cumuuman dadka xagga amniga marka laga fiiriyo dadka walaayada ku hoosnool labada qaybood weeye haddaan ka hadalno dhanka dacwada iyo fidinta diinta islaamka oo runtii ah cunsurka ama muhiimadda ugu weyn oo walaayaadka laga rabo meel fiican bay wax noo marayaan alxamdulilah oo dacwadii horumar fiican ay samaysay haddii ay tahay dhanka qur-aanka kariimka ah iyo muxuu ahaa dardargelintiisa haddii ay tahay dowraadkii sharciga ahaa iyo taabagelintoodii haddii ay tahay dacwatulqabaa'il qabaa'ishi oo diinta allah subxaana wa tacaala looga yeero looga baaqo ama dowraad sharci ah loo qabto ama inay ka qayb qaataan jihaadka loo sheego loogu yeero intaba meel fiican ayay maraysaa dacwada guud ahaan haddii ay tahay qaafilad dacwi ah in la diro oo dadka dhexdoodii ay maraan oo markaasi muxuu ahaa diinta ay ku dhex fadiyaan haddii ay tahay muxuu ahaa jaanibkii tacliimta muxuu ahaa iyadana meel fiican ayay maraysaa bifadlillaahi wamanihi wakaramih iyo jawaanibta kale dhamaan makaatibti walaayada ay ka koobnayd oo muslimiinta u khidmeeyay in shaqooyin fiican ayaa laga qabtay meel fiican ay wax marayaan siyaasatu qabaail ama maamulka qabaaisha qabaaisha alxamdulillah waa qabaail amni dareemaya nabad ku nool ayagana laga badbaaday ayagana kala badbaaday isgarabsanaaya dhamaantoodi u diyaarsan in cadawga ilaahay subxanahu wa ta'ala la xisaabtamaana ay iska dhiciyaan wadankan ay ka saaran ay ka difaacaan oo diyaarsan weeye wax mashaakil ah kama jiraan xaggoodi ama wax dhibaato ama culays ah kama taagna alxamdulillah marka guud ahaan walaayada xaalkeedi waa sidaas inta hadda culayska ah jiro waa un amaakinta yaryarka ah oo cadawgu ku jiro oo muslimiinta meesha ku nooleen uu dhibaataynayo xantadoodii uu boobaayo akhlaaq xumi iyo fasahad uu ku dhaxfadinayo ayagaasna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mar dhow inay iska soo afjarmi doonaan xaaladda kale waa bifadlillaahi wamanihi wamakaramihi waa sidii la rabay iyo si kasii wanaagsan way jazaakallahu khayran sheekhana dhowaan waxaad ku dhawaaqdeen xamlo loogu magac daray haya cala jihaad xaggee wax marayaan sideese deegaanada walaayada xamladaas ay ugu hirgashay xamlatu xaya cala aljihaad oo qeyb ka ah xamladii guud ee walaayada owalba ay u iclaamisay ilxaq bilqaafila walaa takun maca alqaacidiin markii la iclaamiyey oo muslimiinta looga baaqay jawaab fiican ayay ka bixiyeen xamladana dee wax cusub ma aho waa ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisa oo la qaato weeye waa tan ilaahay uu lahaa infiruu khifaafan wa thiqaalan mar kale uu lahaa maa lakum idaa qiila lakum unfiruu fii sabiili illahi thaqaltum ila alard araditum bilxayaati dunya min alaakhira famaa mataacu lxayaati dunya fi lakhirati ila qaliil ila tanfiru yucadibkum cadaaban aliiman wayastabdil qowman gayrakum walaa tadurruhu shay-a wallahu cala kulli shayin qadiir marka baaqaas rabbaaniga ah jawaab laga jawaabaya ayay ahayd xamladaasi iyo xasuusin muslimiinta la xasuusinaya qolka allah tabaaraka wa tacaala oo ah in jihaadka loo kaco marka xamladaasi markii lagu dhawaaqay walaayada ay ku dhawaaqday dadka muslimiinta ahoo walaayada ku nool dhammaantoodii xamladaasi way baaregeen way soo dhoweeyeen wayna ka jawaab celiyeenoo ilaa hadda qabaa'il fara badan ayaa isdiyaariyey oo jihaadka u diyaar garoobay ka qabiil ahaan sidoo kaleeto qabaa'il fara badan ayaa rijaal jihaadka usoo diray mucaskaraadka usoo diray rag baa iska diiwaangeliyey fara badan xarumaha mucaskaraadka sidoo kaleeto magaalooyin dhan baaba isqorayo in jihaadka ay ka qayb qaataan isu diyaariyey oo isdiiwaangeliyey muxuu ahaa marka xamladaasi meel fiican ayay hadda wax marayaan ilaa hadda natiijo fiican ayaan ka haynaa bifadlillaahi tacaala jazaakallahu khayran maxaa xilligan ku soo beeqay in walaayada baay ay ku dhawaaqdo xamladan waxaad og tahay in cadow ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo cadow islaamka in uu kusoo duulay walaayaadka guud ahaan walaayadana waxay ka mid ahayd walaayaadka lagu soo duulay ciidanka xabashada uu kusoo duulay magaalooyinna uu ka qabsaday oo markaa ilaa hadda uu fadhiyo marka dad dhulkoodii la haysto oo beerahoodii la haysto oo guryahoodii la haysto oo dadkoodii qaybo ka mid a waalidiintoodii iyo walaalahoodii qaybo ka mid a la gumaysanayo gacanta macnaha cadowga ay ku jiraan oo xantadoodii qaybo badan oo ka mid a gaalo ay haysato weeye dadkan marka in cadowga inay iska kiciyaan in lagu tanbiihiyo ama lagu buraarijiyo waa waajib sharci ah waa qodob qodobka labaad sida muxuu ahaa guur guurti iyo gaalada garab taagan ay ka dhawaajiyeen waayadan dambe ayagaaba hadda xamle iyo ku iclaamiyey walaayaadka in muxuu ahaa xamle ay ku qabsanayaan marka muslimiinta iyada oo muxuu ahaa ka jawaabaya xamlada gaalada kusoo iclaamaysay iyadoo ka jawaabaya waa in markii horeba waxay ahayd in markastaba ay diyaarsanaadaan marka in kuwii horena la iska dafciyo la iska dulqaado kuwa hadda muxuu ahaa sheeganaya in xamlo cusub ay keeni doonaana qalbigooda laga saaro xamladaas iyo barbagaankaas ay fadinayaan qalbigooda laga saaro in muslimiinta qadiida lagu buraarijiyo ayna ka hortagaan hadafka saasuu ahaa waana hargelay bifadlillaahi tacaala waa gartay waxaad si kooban sharaxaad inooga siisaa guud ahaan deegaanada walaayada aqbalaada xamladaas ee heshay ama si dadka muslimiinta ah baaqi walaayada ay u ajiibeen insha allahu tacaala xamlada markii lagu dhawaaqay oo walaayada ay ku dhawaaqday muslimiinta way ajiibeen si guud ahaaneed dhammaan qaybaha kala duwan ay ka kooban yihiin haddii ay yihiin nuqabo iyo horjoogayaasha qabaa'ilka haddii ay yihiin ganacsatada iyo haddii ay yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan oo kale sida gabdhaha muslimaadka iyo keyrkoodii intaba dhammaantoodii way baarigeen wayna soo dhoweeyeen dad badanna way isdiiwaan geliyeen aan magaalooyinka qaar kood waxa isdiiwaan geliyay dhamaan noqobadii iyo samadoonadii deegaamada ama ku noola deegaamadaas ku noola ayaa isdiiwaan geliyay ganacsatadooda ayaa isdiiwaan geliyay sidoo kale to dadkoodii iyo mujtamaaci kale asnaftiisa dhamaantoodii ayaa diyaar garow iyo diiwaan gelin muxuu ahaa xarumaha jihadka inay aadaan iska diiwaan geliyay aan marka waxaana keenay wadciga xaaladda lagu jiro iyo tafaxeedashada cadawga haddii uu ku jiro iyo xamlada oo runtii wajiga fiican ama qaab fiican loo dhigay aan shaqadeedii iyo muxuu ahaa qaabki u soconaysa ba qaab fiican aha culuma ay ka qayb qaadanayeen nuqaba ay ka qayb qaadanayeen wax garad kale ay ku jireen walaayadan ay gacanta ku haysay oo si guud ay u waday muhaafadaadka hata ay ka qayb qaadanayeen aan loo kala harin marka insha Allahu ta'ala ila hada gul taaban karo ayaa degmooyinka dhamaantoodii ayaa ka yimid ama jawaab fiican ayaa laga helay muslimiinta guud ahaan xamladaas loogu baaqay waa gartay sheekhana waxa lagu guud jiraa xilli roobaadkii guuga waxa warbixin inaga siisa xaaladda guud ee deegaanada walaayada gar ahaan marka laga hadlayo roobkan ee guuga iyo sida deegaanada walaayada degmooyinkeeda iyo deegaanada kala duwan ay u roobaysteen alxamdulillah thumma alxamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات إله سبحانه وتعالى وحوليه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أن إله سبحانه وتعالى ذاتك مركي أي أخضوعين أي أصدوا لغان أي بريان أي إله سبحانه وتعالى ودومنك يسوء الصحة أي نغضين أي إله سبحانه وتعالى وحوسي برواقة أي النعموين أي وسيي قال أهن ولا يذر روك وحكوب اللوضي afar iyo labaatankii shacbaan ayuu ku bilowday si guud ahaaneed markii walaayada waxaa la dhigi karaa 100% waa ay roobaysatay alxamdulillaah aan deegaamada beeraha oo kaleeto meel hada roob yar laga soo sheegayo oo beer ah ma jirto daaqana waa sidoo kaleeto meel roob yar laga soo sheegayo ma jirto wadooyinkii iyo socodka ayaa inta badan degmooyinka iyo deegaanmada ba kala xirmay roobka awoodi aan 100 km hada safar gasho waxaa laga yaabaa in xoolo meel jooga aydan ba arkin macnaha dadkii waa dhulkii ba deeqay markii uu barwaaqoway Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxmadaanisay dhulkii ba deeqay oo waa lagu kala lumay oo nan kasta muxuu ahaa durkiisaas ku jira xoolihiisa iyo naxmadaas ayuu muxuu ahaa ka faa'iideysanaya marka alxamdulillaah walaayada waxay ka mid tahay deegaamada hada walaayadka markii la fiiriyo ugu roobka badan ayay ka mid tahay waa naxmi Ilaahayna subhanahu wa ta'ala waa gartay sidee bulshada walaayada ku nool ay ugu faa'iideysanayaan nimcada roobka runtii dadka muslimiinta ah intuusan roobka daa'in ka hor waxaa la dareemayay xogo abaar iyo ulaysi iyo jiilaal iyo kulayl ayaa la dareemayay waati walaayada raashin ay qaybisay ilaa 6500 qoys raashin loo qaybiyay bishii muxuu ahaa jamaadii saani raashin ilaa muxuu ahaa 100 kiilo ku dhow qoys kasta la siinayay aan xaaladii ayada ahayd markii culaysiidii iyo tii la dareemay ama kulaylkii iyo jiilalkii wixii la dareemay markii Ilaahay naga saaray tabaaraka wa ta'ala dadku waxay bilaabeen in naxmada ay ka faa'iideystaan gaar ahaan deegan deegan beereedka deegamada beeraha ah dhamaan dalagii noocyadiisa kala duuna ayaa la beertay hadii ay tahay masagada galeeyda digirta sisanta iyo waxyaabo kale oo la mid ah intaba waa la beertay dadka markaa waa dad ku mashquulsan naxmada sida ay ugu faa'iideysan lahayeen ku mashquulsan waayay hadirtaan dad gaala iyo hay'ad iyo bilaay kale u gacan hoorsanay ma ahan nin kastaba barwaaqada Ilaahay si sidoo ugu faa'iideysan laha naxmada Ilaahay subhanahu wa ta'ala si sidoo ugu faa'iideysan laha iyo ku mashquulsan yahay waa beertiisa iyo xoolahiisa iyo diintiisa inuu barto iyo iska dhicinta cadawga intaas unbay dadka ku dhax jiraan bi fadli Ilaahi wa manni marka waa dad ka faa'iideysanaya muxuu ahaa hadii daaq ahaan hadii ay tahay dalag ahaan hadii ay tahay iyo warahi iyo la dayac tirta hadii ay tahay intaba si fiican baa loogu faa'iideysanaya bi fadli Ilaahi tabaaraka wa ta'ala ugu dambeyntii waa maxay farintada ku aadan dadka muslimiinta ah ee ku dhageysanaya iyo sidoo kale farinta aad u direyso cadawga Allah ee duulanka ku ah shariicada Islaamka muslimiinta waxaan leeyahay dhamaantoodii ku dhaqmo oo qaata qolka Allah tabaaraka wa ta'ala infiru khifafan wa thiqalan aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga ayaana abuuray hadii aan nahay dadka ama muxuu ahaa insaanka ama banu aadamka dhamaanteen Ilaahay asagaana abuuray asaga ayaana maslaxadeeni tan adduunyo iyo tan aakhira asaga garanaaya wuxuu noo sheegay maslaxadeena ugu weyn inay ku jirto in diinteena aan difaacno cadawga aan iska dhicno marka fariinta aan daray dadka gaalada ku hoosnool iyo muslimiinta walaayadka ku hoosnool iyo muslimiinta kale meelaha kale jooga dhamaantoodii waxaan leeyahay ha loo laabto diinka Allah tabaaraka wa ta'ala ha la iska dhiciyo cadawga Allah subhanahu wa ta'ala cadawgiisa ah oon meel kasta haddu isku dayay inuu gacmo gacmeeyo ama rabshii dhabaato ka sameeyo isku dayaya ha laga hortago ha loo kaco insha Allahu ta'ala ilaahin ha laga cabsado subhanahu wa ta'ala ama gaaladu waxaan dhihi lahaa een gaar ahaan gaalada ku soo duushay dalkeena Soomaaliya een duulaamo kan ka horeeyay oo farabadan oo gaalada isku day ay isku dayeen dalkaan inay qabsadaan ayaa jiray waa ku wada fashilmeen een kan insha Allahu ta'ala tariiqi fashilka ayuu ku socdaa een waa tii xamalad dabajooga ay dalka ku soo qaadeen xamal kasta way timid way fashilantay mid kala timid way fashilantay mid kala timid way fashilantay tan waxay sheegeen marka xamladii ugu dambeysay oo faasilada ahayd oo lagu kala bixi lahaa ama ayaga ay ku guuri lahaayeen in ay tahay ayaga sheegay insha Allahu ta'ala marka maadaama xamlada noocaas ay tahay oo xeerkaas ba ay ku qiyaaseen ayaga laftirkooda waxaan dhihi lahaa ku murtadiinta oo gaalada la jiro garab seenaya ka toobadkeena gaalnimada iyo waxaad ku jirtaan ka soo laabta cadaw asaga eeclaamsanay in xamladu uu ku fashilmay dalkana ka carar doona ha ku daba dhamaanina hana raacina diintina u soo laabta oo dalkiina u soo laabta oo muslimiinta u soo laabta ayaan dhihi lahaa ku murtadiinta ama gaalada de waxaan kala helnaayay waa muxuu ahaa een waa dagaal waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diinkiisa u soo laabtaa dad u soo laabeen weydaana waxaan isku ognahay insha Allahu ta'ala jihad daaima oo joogta anagana kama caajisi doono Ilaahay diintiisina aan difaacino aan ku dhaqmeyno amarka Allah tabaaraka wa ta'ala gaalana hadii ay tagtana anaga duulanka marka dalkaan iskaga bax dambay idin tahay haddii ka bixi weeysaan insha Allahu ta'ala ma nasan doontaan jazaakallahu khayr ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta weerar qorsheysan ku qaadeen askarta Jubaland ee difaaciyada cusub ka sameystay bannaanka hore ee deegaanka Baarsanguuni oo hoostaga magaalada Kismaayo weerarkan waxa ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidanka Jubaland madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan Puntland iyadoo siyaasiyiinta Puntland iyo madaxweynaha maamulkaasi isku haystaan arrimaha la xiriira doorashooyinka waxaa sidoo kale xusid mudan in Xasan Sheekh iyo maamulka Puntland uu ka dhaxeeyo khilaaf soo jiitamay waayahan xalna loo waayay Xasan Sheekh waxa uu sheegay in Puntland sida ay ku socoto uusan ahayn wax fiican isagoo ka diga in 24 cisho uu ku dhimi doono maamulkaasi raali kama ihiin dadkaas in uu nidaamka ka dumo iyo inay isdilaan intaba raali kama ihiin laakiin ifafaalayaasha muuqda wadada aan soo marno sheegaya mugaan barbar dhigno ifafaalayaal fiican ma aha madaxda Puntland waxaan leenahay dadka iyo rabitaankooda tixgeliya ha ka tilaabsanina kama tilaabsan kartiina aad iyo aad ugu dhagan nuglaada oo dhageysta meel dhaqan leh oo dhaqankeedu xoogan yahay oo siyaasiyiin maahir oo caam oo dalka laga yaqaano leh waaye siyaasiyiinta hala dhageysto odayaasha dhaqanka hala dhageysto ka bacdi dowladnimadu siday maamulka iyo dowladnimadu siday u adkaanayaan hala yeelo nimanka siyaasiyiinta ah ee deegaanka ka soo jeeda ee deegaanka madax ka noqday dalkana madax ka noqday Soomaali oo dhan madax ka noqdayna niman garan waaya ma aha waxa dadka dan u ah iyaguna laga rajayn maayo inay tala xun ay ka soo baxdo ama afkooda ay ka yeerto laakiin maamulka waxaan leenahay u dhagan nuglaada dadka dhageysta wax garadka in dheer garadka dhageysta odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo shacabka reer Puntland waxaan leeyahay 24 sano waqti dhow ma aha maanta meesha aad joogtaan 24 sano ayaad ku soo gaarteen laakiin waxaa suurtagal ah 24 maalmood ka yar inaad ku duumisaan wixii 24 ka sana la soo dhisay oo maalin walba meel marayay dimuqraadiyeynta iyo talada wanaagsan way fiican tahay laakiin waa in la isla fahmo oo la isla qaataa Puntland markii ugu horeysay oo doorashay qof iyo cod laga abaabulo maanta ma aha horaa looga soo abaabulay oo la isugu dayay mid aanay dadka fahamsanayn ama raali ka ahayn in la mariyo waana la mari waayay hadda koor haddana ma marayso dadka hadaanay raali ka ahayn dadka hadaanay raali ka ahayn ma marayso yaan dadka reer Puntland dhibaato gaarin